www.attableek.com, The Reviver of Iman. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أبي دين آيات کی تلاوت کی ہے، ذہن میں الحمدللہ آیات رہتی ہیں، لیکن چونکہ میں حافظ قرآن نہیں ہوں، اس بنا پر اس کے تعین نامشکل ہو جاتی ہے. میں سوچ رہا تھا کہ یہ مل جائیں گے یا آپ لوگوں سے اکبر یہ آیتیں جو پڑھی ہیں، ابھی تلاوت بھی کیا تھا. بہرحال یہ آیت بہت ہی مؤثر ہے اور امید افزا بھی ہے، جس کی ابھی تشریح تھا اگر اس سے پہلے ایک مضمون میں نے ہر وہی میں بیان کیا تھا، بہت لوگوں نے پسند کیا. کوئی کتاب آئی تھی اس میں مضمون تھا، بہت دن پہلے کی بات، لکھا انہوں نے کہ دیکھو یہاں کی کوئی کتنی ہی بڑی نعمت ہو زوال پذیر ہے. آج بھی ایک پھل ہم نے کھایا نقصان ہو گیا، بہت خرید کے آیا 25 روپے کے ایک دو کے، مثال کے طور پر. جنت یہاں کی جو بھی نعمت ہے وہ زوال پذیر ہے. پھل بھی 3 دن کے لیے رکھ لیجیے، اس کے اندر سراپڑ پیدا ہو جائے گی. دوزخ کی وہ پائیدار، یہاں کی کتنی بڑی مصیبت ہو زوال پذیر ہے. تو زوال پذیر نعمت کے پیچھے پڑے ہو، اور جو ذرا دور بھی ہونے والا ہے اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ایسی چیز نہ آئے جو ہم کو نقصان پہنچائے. ہر وقت تمہاری دروتاؤ اس نعمت میں ہے جو باقی رہنے والی نہیں ہے، بلکہ نقصان دہ ثابت ہوتی ہے. جو مضر چیزیں ہیں اس سے بچنے کی پوری کوشش کرو، لیکن اس کے نفع کبھی کبھی اس کا بھی نفع ہوتا ہے. لیکن انہوں نے دیکھا کہ دوزخ کی جتنی مصیبتیں ہیں وہ ختم ہونے والے نہیں ہیں. فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا. سب سے اخوف آیت قرآن میں یہی ہے کفار کے لیے، فذوقوا، چکھو ہم اس عذاب کو بڑھائیں گے. دوستو ہمارے، ہم نے خود ماشاء سے تازہ سمجھا کہ اخوف آیت، سب سے خوف کی آیت کافر کے لیے یہی ہے کہ نا امید ہو جائے گا. فذوقوا چکھو، یہ گھٹے گا نہیں بڑھے گا عذاب. مومن کی نعمتیں تو بڑھتی رہیں گی. لا تقنطوا من رحمت اللہ، کیسی کیسی نعمتیں آ رہی ہیں. بہرحال ایک زوال پذیر نعمت کے ساری دنیا پیچھے پڑی ہوئی ہے، زوال پذیر. اخبار دیکھیے، وہ مرا، جو مرا، جوان مرا، بوڑھا مرا، سائنسداں مرا، پولیس مری، پولیس یہ سب لوگ مر رہے ہیں. اخبار دیکھے تھوڑے میں اندازہ ہو جاتا ہے، جیسے ڈاکو مر رہے ہیں پولیس بھی مر رہی ہے. اس بنا پر یہاں کے ہر شے میں زوال کا ٹھپا لگا ہوا ہے، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا. میں نے فرانس میں بیان کیا، اب تو نئے لوگ ہیں، فرانس میں بھی بیان کیا میں نے کہ یہ تمہارا ٹاور جو ہے کتنا بڑا ہے. عجائبات میں سے 6 عجائبات میں سے فرانس کا ٹاور بھی ہے، اور واقعی عجائبات میں سے کتنا بڑا ہے، کتنا اونچا ہے، اللہ ہونی ہر ہر اس کے درجے پر پوری ٹیم کھیل کی ہے، اس کی پورے اپنے محلہ. اللہ اکبر کہتے ہوئے چڑھ گیا، سبحان اللہ کہتے ہوئے ادھر آیا. سبحان اللہ میں کیا ہے؟ اللہ اکبر یہ بڑا تو ہے، لیکن اللہ اس سے بڑا ہے، اللہ اکبر. اور سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہی گرے گا. امریکہ کا ٹاور گرا ہے، یہ بھی گرے گا. کسی چیز میں ثبات نہیں ہے، کسی چیز میں قرار نہیں ہے. اللہ کی ذات میں کیا ہے قرار ہے, وہ واجب الوجود ہے, پہلے بھی رہا بعد میں بھی رہے گا, ہم نہ پہلے تھے نہ بعد میں رہیں گے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس نعمت کا طالب بنا دے جو برقرار رہنے والی ہے, اس مصیبت سے دور رہنے کی توفیق دے, مصیبت سے اور اس کے پیچھے پڑنے سے برقرار. اللہ تعالی یہ جتنی مصیبتیں ہیں دور بھی ہوں گی, اس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اکثر ذکر آدمی لذات, لذات کو توڑ دینے والی چیز کا ذکر کرو موت, کتنی لذات ہو موت آتی ہے ختم, سب ختم, وہاں والا آدمی کرتے ہی نہ رہتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے عام لوگوں کو, عام لوگوں کہہ رہا ہوں, مسلمان بھی اس کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں, ان لذات کی طرف جا رہے ہیں جو برقرار نہیں رہنے والی ہے, ان چیزوں سے بھاگ رہے ہیں جو ہمیشہ نہیں رہے گی, اور وہاں کی لذات جس میں قرار ہے, وہاں کی مصیبتیں جو برقرار ہیں اس سے بچنے کی فکر نہیں ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اسی لیے تشریف لاتے ہیں جو حقیقی لذت ہے ادھر متوجہ کر دیں, جو برقرار رہنے والی لذت اس کی طرف, اور ایسی مزارت سے بچنے کا حکم کریں جو برقرار رہنے والی نہیں ہے. وہ مصیبت جو ہمیشہ رہنے والی ہے اس کی فکر ہونی چاہیے, وہ لذت جو ہمیشہ رہنے والی ہے. وہ میں نے بھی کہا بھی تھا, بیان کیا تھا, فرانس میں بھی بیان کیا تھا اس کو, کہ دیکھو ٹہنی پہ کوئی پھل ہے, جی چاہتا آپ کو کھانے کا, چاہا نہیں وہ پھل منہ میں آ گیا, اور جو پھل منہ میں آیا ہے وہی پھل ٹہنی پہ لگا ہوا رہے گا, پھر اسے نکال دیا پھل رہے گا, جو پھل آپ نے چاہا فوراً منہ میں آ گیا, فرانس میں کیا میں نے, جو پھل آپ نے چاہا وہی منہ میں آئے گا, اور جو پھل آپ نے کھایا وہ ٹہنی پہ لگا ہوا رہے گا, ایک چکن کے لیے بھی انقطاع نہیں ہوگا, کہ اگر انقطاع ہو جائے تو لا ممنوع دن ولا اس کے خلاف ہو جائے گا. وہاں کی جو بھی نعمت ہے, 30 سال کا آدمی ہوگا تحصیل ہے وہ ہمیشہ اسی پر رہے گا, یہ نہیں تحصیل بات 30 سال کا ہو جائے, ہم لوگ جیسے ہوئے دور شکل میں کوئی فرق, وہ عمر ہمیشہ ہمیش کی رہے گی, عورت بھی مرد بھی جو دے دیا گیا پورے عین آنکھیں بڑی ہوں گی, جو دی علی واقع نہیں ہوگی. چنانچہ مثال دیتے ہیں کہ جو جس عورت کی آنکھ خراب ہے جو دیا, وہاں اللہ تعالیٰ اس کو ایسی آنکھ دیں گے جو پورے عین بھی رس کریں گے, جو ان آنکھوں نے قرآن نہیں پڑھا ہے ان آنکھوں نے قرآن پڑھا ہے. الحمدللہ ہماری گھر میں پڑھتی رہتی تھی قرآن, ایک آنکھ میں بالکل روشنی تھی, دوسرے میں بھی کوشش کرتی تھی. اللہ تعالی جنت کی نعمتوں سے ہم سب لوگوں کو نوازے. تو میں نے وہاں بیان کیا, دیکھو یہ ٹاور گرے گا اس کے اندر قرار نہیں ہے, لیکن وہاں کی نعمتوں میں قرار ہی قرار ہے, سوال ہے دائمی ہے. اس بنا پر یہاں کی نعمتوں کی وجہ سے ان نعمتوں کو نہ چھوڑو. فرماتے ہیں حضرت خواجہ معصوم, فرماتے ہیں جوانوں کو, اے جوانوں ان سنگریزوں کو لے کر کے تم جواہرات کو کیوں ترک کر رہے ہو؟ بڑی عمدہ طریقے جوانوں کو خطاب کیا ہے, اے بچوں اے جوانوں ان کنکریوں کو اور سنگریزوں کو لے کر کے تم جواہر پاروں کو سے منہ موڑ رہے ہو, اپنی جوانی پر رحم کرو اور اس کو اللہ کی اطاعت میں اللہ کے فرما برداری میں گزارو. آج ان باتوں کو سننے والے بھی نہیں ہیں, جو مت ہم کو انتظام کرنا ہے کھانے کا اور پینے کا کپڑے کا, اس کی تیاری کے لیے روزہ اس کی تیاری کے لیے آیا ہے. اللہ تیاری کرتا ہے روزے داروں کو اجر دینے کے لیے, ہم اس کی تیاری نہیں کرتے. جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, دوزخ کے دروازے, اس تیاری تو سب ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو دین ایمان پر قائم و دائم رکھے, جنت کی طلب دوزخ سے خوف یہ پرانی چیز نہیں ہے, اب بھی وہی ہے, طریق وہی ہے, طریق نہیں بدلے گا. طریق کی بنیاد جنت کا شوق اور دوزخ کے خوف پر ہے. وہاں کی نعمتوں کے لیے کچھ جانے ساری بھی کرنی پڑے گی, قربانیاں بھی دینی پڑے گی. اللہ ہم سب کو توفیق دیے رمضان کا ہے بھائی, اللہ تعالیٰ ہر قسم کی عافیت دے. بہرحال مجھے تو اس وقت یہ بیان کرنا تھا, دیر میں بات آئی. یہاں کی نعمتیں جو زوال پذیر ہیں اس کی فکر میں ہم دوڑ رہے ہیں, یہاں کی مزتیں وہ بھی ختم ہونے والی ہیں اس کے فکر میں پڑے ہوئے ہیں مزدت میں, لیکن وہاں کی نعمتیں دائمی ہیں, سب میں دوام ہے. یہاں فنا کا ٹھپا لگا ہوا ہے, وہاں بقا کا پھٹا لگا ہوا ہے. لکھا ہے کہ یہاں کے لوگ وہاں کی نعمتوں کو سمجھ بھی نہیں سکتے, میں نے یہ بھی کہا آپ کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا, لیکن یہ ہے ہمارا ایمان ہے کہ وہاں کے پھلوں میں کوئی ضرر کا پہلو نہیں ہے, یہاں کی مزرت باقی رہنے والی نہیں ہے. جس مزرت جو ابھی ہے کل ختم بھی ہو سکتی ہے, اس کے ہم درپا ہیں. وہ نعمت جو فنا ہونے والی ہے اس کے ہم درپا ہیں, نقصان بھی کرتا ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو صحیح رخ پیدا فرمائے. انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. ہم نے آپ کی طرف رخ کر لیا ہے, اللہ ہمارے پر رحم فرما. میں جن آیت کے بارے میں کہہ رہا ہوں بہت زبردست آیات ہیں, بہت ہی تسلی کی آیات ہیں. ترجمہ اس کا یہ ہے, تکذیب کرنے والوں کی سزا تذکرہ فرمانے کے بعد متقیوں کی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا. جو تکذیب کرنے والے ہیں ان کا ذکر پہلے آ چکا ہے, اب اللہ تعالیٰ متقیوں کی نعمتوں کا ذکر فرما رہے ہیں. اول تو یہ فرمایا تقوی والے بندے باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے. باغ بہت پسند ہے, جو کہتے ہیں نا باغ, باغ بہت پسند, ہر بڑے گھروں میں باغ رہتا ہے, باغ کی بڑی قدر ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ان میں مشغول کرتے بندے, تقوی والے بندے باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے, ان میں ان کا رہنا فرحت اور لذت کے ساتھ ہوگا. باغ میں بھی اگر لو چلنے لگے تو باغ میں مزہ آئے گا, آدھی چلنے لگتی باغ سے بھی بھاگتا ہے آدمی, لڑکی گر جاتا ہے. لیکن یہ وہ باغ ایسا نہیں ہے, نہ وہاں لو چلے گی نہ وہاں آدھی آئے گی کہ وہ گر جائے, محفوظ. بہت عمدہ بات, ان میں ان کا رہنا فرحت اور لذت کے ساتھ ہوگا. باغ میں رہنے کے باوجود پریشانیاں آتی ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعمتیں عطا ہوگی ان میں مشغول رہے گا. وہ تو دار الجزا ہے, دار الانعام ہے, دار الابتداء ختم, آزمائش کا گھر ختم. ایمان لے کے یہاں پہنچ گئے, اس میں نام سے رہو ہمیشہ ہمیشہ, اور محظوظ ہوتے رہیں گے درختوں کے آموں سے, انگوروں سے, اناروں سے, کھاتے پیتے رہیں گے. ان پر جو نعمتوں کا انعام ہوگا دائمی ہوگا, یہ میں کہہ رہا تھا, جو نعمت آئے گی دائمی ہوگی. ابھی اصل میں یہ سب چیزیں آپس میں جو بات ہوتی اسی میں حضرت منتقل ہوتا بیان پر. ابھی عبداللہ کہہ رہے تھے ایک کیوی ہوتا ہے پھل, ایک پھل 25 روپے کا ملتا ہے, تو لوگ لے آئے تھے فری میں تھا, خراب ہو گیا. میں کہا کہا پھینکو پھینکو پھینکو, اسی پر سبق میں چل رہا ہے. اتنی بات سے دیر منتقل ہو گیا, کیوی کیوی اور ٹی وی اور کہا فریج, یہ سب چیزیں دوام میں اس کے اندر نہیں ہے, خراب ہو جاتی ہے. بجلی ختم ختم ختم, ابھی چل رہا ہے ختم, پنکھا بھی ختم, سب سب میں زوال ہے. لیکن اس کے پیچھے ہم پڑے ہیں, سبھی کا حال. ان پر جو نعمتوں کا انعام ہوگا دائمی ہوگا, اور ہمیشہ کے لیے انہیں دوزخ سے محفوظ کر دیا جائے گا. کھاؤ پیو رہو باغوں میں. باغات تھے, حضرت شہر میں جاتے تھے مجلس کرنے کے لیے تو وہاں باغات تھے, حضرت شہر میں جاتے تھے مجلس کرنے کے لیے تو فرمائے دیکھو, مجھے مار کے سسرال کی بات ہے, بہت اچھا باغ. باغ کے ساتھ مجھ کو یہ بھی یاد ہے, حضرت کا جب جانے لگے مجلس کرنے کئی میل ہے بھی زمین پہ آ جاتے ہم لوگ چھوڑ دیا بچے جیسے ہم لوگ کو وہ باغ میں تھے. پر وہاں دیکھو اچھا باغ ہے, ذکر کرنے کا بڑا اچھا موقع ہے. اللہ یہ نہیں کہ آم کھانے کا بڑا اچھا موقع ہے, کبھی آم کھا لینا, کبھی جامن کھانا ہے, کبھی کٹہر کھانا ہے, تو یہ کچھ نہیں کہا. کہا دیکھو بہت اچھا موقع ہے ذکر کا, سچ کہتا ہوں حضرت کی بات یہ. کہا کبھی اس درخت کے نیچے ذکر کرنا, کبھی اس جگہ ذکر کرنا, ذکر کرنے کا بڑا اچھا موقع ہے, کھانے کا اچھا موقع نہیں. یہ حضرت کی تعلیم تھی شروع سے بچپن. کبھی انہوں نے انعامات کی طرف, نعمتوں کی طرف شہر جا رہے تھے, مجھے بولا اب تک یاد کرتا ہمارا شہر جا رہے تھے مجلس کے لیے, کئی میل ہے 15-20 میل ہے. ہم دونوں آدمی, چونکہ بچے ہمارے تھے اور کسی کی شادی نہیں, ہماری شادی ہوئی تھی بھائی صاحب کی, دونوں کے بچے تھے. کہا دیکھو یہ باغ بڑا اچھا ہے اور ذکر کرنے کا اچھا موقع ہے, کبھی اس درخت کے نیچے ذکر کرنا, کبھی اس درخت کے نیچے. ہم لوگ بہرانے کے لیے کیا کہیں گے لڑکوں کو, یہ بیٹا دیکھو یہ آم ہے, کبھی آم کھانا ہے, کبھی جام کھانے دے, سب پڑا ہوا ہے, کبھی یہ کھانا. یہ ہوتا نا حضرت میں ہم لوگ فرق ہو گیا کہ نہیں, ہم کو اب تک یاد ہے. جبکہ ہم ہماری عمر 18 سال کی تھی, 19 سال کی. لیکن ذکر کا اتنا ہے تمام, اللہ کا ذکر کرو. الحمد للہ راتے کہنے میں کوئی بات نہیں, اپنے مجھے الحمد للہ اسی وجہ سے 12 تسبیح حضرت بس 21 سال کے بعد 12 تسبیح کر خانقاہ میں. ہاں اللہ تعالیٰ قبول فرما. اور جو نعمتوں کا انعام ہوگا کہ تم دنیا میں جو نیک عمل کرتے تھے ان کے بدلے ان سے کہہ دیا جائے گا کہ تم دنیا میں جو نیک عمل کرتے تھے ان کے بدلے خوب کھاؤ پیو, خوب کھاؤ. اتنا عمدہ ہے اللہ تعالیٰ کی, کئی مت ختم, 3 دن میں ختم. ہمارے ایک بہت بڑے رئیس آئے تھے پرسوں نرسوں, وہ کہہ رہے تھے جنہیں بالو ہر 3 دن پڑھنے والے. کہا مولانا وہ کہہ رہے تھے, کہہ رہے تھے کہ 10-12 جو لوگ پڑھتے ہیں 10-12 کیا ان کو سمجھ میں آتا ہوگا, انگریز آدمی کہتے ان کو کیا سمجھ میں آتا ہوگا, ہم لوگ تو صرف 1.5 پارا پڑھتے ہیں تب بھی نہیں ہوتا. ہم نے کہا ہم لوگ 1.25 پارا پڑھتے ہیں تب بھی نہیں ہوتا. جتنے لوگ ہیں جو سنتے ہیں آیات انہوں نے یہ کہا. کہا میں جہاں کھیلنے جاتا ہوں وہاں کوئی مزید ہوئی ہوگی. کہا 10-12 کی ہوتی ہے, 3 دن پڑھ کر کے فارغ. یہ اللہ تعالیٰ کو کیوں دھوکہ دے رہے ہو, دھوکہ دے رہا ہے اپنے نفس کو تم مطمئن کر رہے ہو بس. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو وہی ذاکر قرآن آگے نہیں, اب اس پر مستقل بیان کر, کہا تو کان لگاؤ اور غور فکر کرو آگے نہیں, اب اس پر مستقل بیان کر, کہاں کر پاتا ہوں. سب مرامین ہیں قرآن کے جو بیان کرنا چاہیے, امت کے سامنے آنا چاہیے. اس سننے سے کیا فائدہ, ہوٹل والے ہوٹل کو چلانے کے لیے مقرر کرتے ہیں. ارے کچھ لوگ سبھی قسم کے لوگ جاتے ہیں, کیا نام لو 3 دن 5 دن اس سے ہوگا. ہمارے حضرت کیا میں نے بتلایا, ہمارے حضرت کیا 4 دن 100-100 پارا ہوتا تھا اور بقاعد 1 پارا. ہر تربیہ میں بیٹھتے تھے, چائے بھی پیتے تھے, تربیہ نہیں چار اس کا بھی اہتمام, پنکھا جھلایا جاتا تھا تب اٹھتے تھے. 1 پارا ہوتا تھا 4 دن کے بعد, 29 کو ختم ہوتا تھا. ابھی لازم ضروری نہیں ہے لیکن بارہ حضرت کا میلا تسہیل کا تھا, اتنا پڑھو پھر تحجد میں پڑھتے تھے. وہ بابے بھائی صاحب کو بلاتے تھے, تحجد میں بھی پڑھتے تھے, قرآن شریف پڑھتے ہی رہتے تھے. لیکن عوام کے لیے یہ قانون تھا کہ اتنا پڑھ لو فارغ ہو جاؤ. بالوں جہاں سے کم سمجھتے ہیں یہاں کچھ ہو گیا, ارے وہاں کیا ہے, بے شک وہاں یہاں کچھ بھی نہیں ہے, لیکن اللہ اگر پسند کر لے تو سب کچھ ہے. تمہارے سے کیا ہوتا ہے, تم پسند کرو کم سمجھو. لوگ آئے حضرت عائشہ وغیرہ پوچھا کتنا حضور پڑھتے ہیں, بتلایا تقال لوہا کم سمجھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے کہا اس پڑھنے کو منحصر نبی کہہ رہا ہے और नबी के एवाज को लोगों ने कम समझा, साहबा ने कम समझा, हुजूर ने उसका रद्द किया। ये कम कर ले, मैं शादी करता हूँ, निकाह करता हूँ, खाता हूँ, इफ्तार करता हूँ, ये मेरा तरीक मालूम है, ये है, सबको ले चलो निवाह करो। ये नहीं कि रमजान आ गया फीस मिलेगी, नहीं, ये कोई खास बात नहीं है। हजरत थानवी का ही समय था। अल्लाह ताला हम सब लोगों को सही तरीके से दीन को समझने की तौफीक फरमाए। मैं तो ये कह रहा हूं, हमारे हजरत फरमाते थे कि मशाय के पास इल्म को दुरुस्त करने के लिए जाना चाहिए, आमतौर से क्या है, अमल को दुरुस्त करने के लिए जाइए। कहा इल्म को दुरुस्त कर, अगर इल्म दुरुस्त होगा तो अमल भी दुरुस्त हो जाएगा। इल्म की सेहत पर अमल की सेहत मौकूफ है, और अपने मशाय के तरीक को समझने की तौफीक फरमा, एतदाल है चलाने की, और अपने मशाय के तरीक को समझने की तौफीक फरमा, एतदाल है। ये बात ही इस पर गौर करते दिल मुतर हो, मुतवजह हो, खाओ पियो, खाना पीना तुम्हारे लिए मुबारक हो, ये भी है, इससे कोई तकलीफ ना होगी, इससे कोई तकलीफ नहीं होगी। हमको तकलीफ हो गई, आज बहुत तकलीफ थी हमको, बातचीत है मुसीबत सब बयान है, खाना पीना खूब तकलीफ हो गई बहुत, इतना बलगम है कि बता, लड़की हमारे कहा बाप बयान नहीं कीजिएगा, इतना देख के जब कुछ नहीं, अल्लाह ताला ठीक भी कर देता है मुझको जल्दी से, उससे कोई तकलीफ न होगी। और खाने पीने से दुनिया में जो शिकायतें पैदा हो जाती हैं उनमें से कोई भी पेश आने वाली ना आएगी। खाना भी मुबारक, पीना भी मुबारक, हर तरह से खैर ही खैर होगी। ये तफसीर माना बहुत अच्छी है, मैं तो यही कहता हूं, आम तफसीर यही है, वो है उलमा के लिए, ये आवाम चूंकि पाकिस्तान से गए हैं, हालात सब देखे हुए हैं, जिसमें रद्द भी करते हैं मौजूदा हालात के। मुत्तकी हजरात की नेमतें बताते हुए अभी बहुत है, अभी बहुत सुनिए, बस हो जाएगा और क्या। मुत्तकी हजरात की नेमतें बताते हुए मजीद फरमाया, ये लोग अपने तख्तों पर तकिया लगाए बैठे होंगे, तकिया लगाए आराम मिलता ही नहीं, टेक लगाने से आराम मिलता है, जब शुरू से आदत है तकिया क्या लगाने की, छोटा तकिया लगाते हैं तब बड़ा तकिया क्या लगाता, अब मुझे आदत है तकिया क्या लगाने की, छोटा तकिया लगाते हैं तब बड़ा तकिया क्या लगाता। तो मोहतरम साहब ने किसी से कहा, मोहतरम साहब ने मौलाना का ये वाले तकिया भी नहीं लगाते, मोहतरम साहब बहुत ख्याल रखते थे, अल्लाह ताला उनको जजाए खैर दे, मगफरत फरमाए, उनका गोया कि एक सदका जारिया है। बड़े एहतमाम से इफ्तार जो कराते थे, जाके समोसा चखते थे, देखते थे समोसा ठीक है कि नहीं, तो मैंने कहा थे यहाँ हैं देखें लोग ठीक चल रहा है, खाना ठीक चल रहा है, इफ्तार थे खुद गश्त करते थे, उसमें बहुत नेक आदमी थे, मुवाहिद आदमी थे, अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए, उन्होंने चलाया बहुत एहतमाम से चलाया। बड़ौदा है पहुंचाने के लिए मुझको खड़े थे सब लोग, हमसे उम्र में 2 साल बड़े ही थे, उन्होंने कहा मोहतरम साहब आपको तकलीफ हुई, हमारे पास आए, हम इतना भी नहीं कर रहे, जो बराबर कतार में पीछे होंगे तेरा भी नहीं होगा, बराबर कतार मालूम, बराबर कतार अच्छी चीज है, ले दो मसल्ला जो है उस कतार में नहीं रहता, रोजाना में ठीक रहता है, दोनों को बराबर कर दो, कल भी कहा नहीं, कोई पीछे रहेगा कोई आगे, अब वो एक कल होता फौरन तकलीफ होती है, बराबर कहता है जो रहते हैं दोनों उसको ठीक करा दो, दोनों बराबर कम से कम दोनों बराबर तो कर दो, आगे पीछे नहीं करते, आगे पीछे कुछ तमीज ही नहीं है, एक कतार का लगता है आप तो मानेंगे, ये नहीं इधर उधर चौकी हो जाए, कतार में अच्छी, कतार में चीज अच्छी लगती है। कहते हैं जो बराबर कतार में पीछे होंगे सूरजहान में मालूम हुआ कि पड़ा या कोई पीछा रहता है, लेकिन वहां की कुर्सी में किसी न किसी के पीछा पड़ेगा, ये अच्छी कुर्सी है पीछा पड़ा या कोई पीछा रहता है, लेकिन वहां की कुर्सी में पीछा नहीं पड़ेगा, कहते हैं अमीर लोग हैं, जाइए बैठे तो बैठा भी जाता हम लोगों को। देख कुछ लोग पीछे पड़ जाए, कुछ लोग आगे होंगे। ये जन्नत की सिर्फ खुशूसियत है कि वहां पीछा किसी के नहीं पड़ेगा, सब आगे रहेंगे। ऐसी कुर्सी होगी, ऐसे तख्त होगा। अरे अपनी जन्नत की तारीफ तो सुन लो, ये मिलने वाला है इंशाल्लाह हम लोगों को, इंशाल्लाह। ये बहुत बड़ी खूबी है, बहुत बड़ी खूबी है। कितनी बड़ा तख्त हो, कितनी बड़ी कुर्सी हो, किसी कितने घूमने वाली हो, किसी के पीछे पड़ जाता कि नहीं। अरे ये तो समझने वाली बात है, इधर समझाने की हमको थोड़ी बात है, समझ गए नहीं और बस चलो आगे बढ़ो। और आमने सामने भी होंगे। और उसके बाद ज़ौजियत के नेमत का तज़किरा फरमाया अल्लाह ताला शानू ने। हजरत आदम अलैहि सलाम को पैदा फरमाया, फिर उनके जोड़े के लिए हजरत हव्वा को पैदा फरमाया। उनकी तबीयत में कुछ इंशा अल्लाह ताला ने हव्वा अलैहि सलाम को पैदा किया, जिस तरह के हम जिंसी के जिंस के आदमी रहते हैं। तब भी यहां भी आदमी सोचता है भाई ऐसे लोग हो जिससे हम हमारा जोड़ बैठ जाए, मुनासिबत हो। फिर उन दोनों से नस्लें चली और दुनिया में जन और शह का निजाम चलता रहा। ये सब इस दुनिया की आबादी के लिए अल्लाह ने किया, क्योंकि फितरी तौर पर इंसानों में इस बात की इच्छा रहती है कि उनसो उल्फत के लिए बीवियां भी साथ हों। इसलिए अल्लाह ताला की तरफ से वहां भी अहले जल्लत के जोड़े बना दिए जाएंगे। दुनिया वाली औरतें भी उनके पास होंगे, उनको निकाला नहीं जाएगा। दुनिया वाली भी जो औरतें हैं वो भी पास होंगे। और नई मखलूक में से जो हूर ईन भी उनकी ज़ौजियत में दी जाएंगी। लफ्ज हूर हौरा की जमा है, जिसका तर्जमा गोरे रंग वाली औरतें किया गया है। ईन की जमा है आयना के, जिसका माने है बड़ी बड़ी आंखों वाली, रंग भी गोरा, आंखें भी, खास तौर से आंखों को फरमाया। इसके बाद एक मजीद ये इनाम होगा जिसका तस्करा फरमाया, वो ये कि अहले ईमान जो जन्नत में जाएंगे उनकी ईमान वाली जुरियत यानी अहल औलाद भी जन्नत में उनके दर्जात में पहुंचा दिए जाएंगे। उनके जौजिये उनकी मुनासबत के लिए बीवी बच्चों से मुनासबत रही है। अहले ईमान जुरियत काफी जुरियत नहीं, ईमान वाली जुरियत वो भी उनके पास पहुंचा जाएंगे। अगरचे वो लोग अहल औलाद आमाल के एतबार से अपने आबा से कम हो, लेकिन मरतबा उसी मरतबे में पहुंचा जाएंगे। इतनी बड़ी बात है, आमाल के एतबार से नीचे दर्जे को होंगे, लेकिन बाप के एतबार से ऊंचे दर्जे को होंगे। बाप की जरूरत बड़ों अल्लाह ताला फरमाते हैं, बड़ों की आंखें ठंडा करने के लिए, बड़ों की आंखें ठंडी करने के लिए छोटों को भी उनका दर्जा दे दिया जाएगा। वो उस दर्जे के लायक थे नहीं, लेकिन बड़ों को रंज होगा कि हमारी औलाद नीचे है, नीचे वाले तहखाने में, उनको भी उनके साथ कर दिया जाएगा। ये सब कुरान में मौजूद है, कुरान में मौजूद है। और जो कुछ दिया जाएगा महज इनाम और फख्र होगा, इनाम होगा वहां। अब ये नहीं हर अमल का बदला उसके मुनासिब नहीं, अब बाप के अमल के एतबार से तुमको दर्जा मिलेगा। जुर्रियत के लिए कितना बाप फल रहेगा अल्लाह ने इन नेमतों को बयान करके नेमत का शायक बना दिया है सहाबा कराम को, जन्नत का शौक। तो हजरत आयशा फरमाती हैं कि शुरू में वो आयतें नादिल हुई हूं हैं जो जन्नत से मुतल्लिक थी, और वो आयतें नादिल हुई जो दोजख से मुतल्लिक थी। ताकि जन्नत की आयतों को सुन करके जन्नत का शौक पैदा हो जाए, और शौक होने के बाद हमारे सारियां करें। दोजख की आयतों को सुनकर खौफ पैदा हो जाए, ताकि उस खौफ की वजह से मासी से बचे। हजरत आयशा फरमाती है इज्जतुल्लाह अलैहा बात है। अल्लाह ताला हम सब की जुरियत को बाईमान रखे। कितनी बड़ी नेमत है मुझे। अब मैं तो सबका जिक्र भी कर लेता हूं। इस आयत की तरफ 50 साल पहले مولانا سراج الحق صاحب نے دلایا تھا، مجھے اسلام سے ان کے ماموں نے، وہ نے پڑھتا ہی رہتا تھا. تو شاید پہلی مرتبہ اس کو میں دیکھ رہا ہوں غالباً، شاید کبھی کہو دیکھا ہو، نہیں سنا کبھی نہیں. لیکن خیال تھا کہ بہت زبردست آیتیں ہیں، زبردست. آپ لوگ تو دیکھ ہی ہوں گے، میں نہیں دیکھا تھا. یہ نعمتیں ایسی ہیں جو کھڑا کرنے والی ہیں آبا کو بھی اور ان کی اولاد کو بھی، باپ کی فرما برداری، اللہ کی فرما برداری، ماں باپ کی فرما برداری. اور یہاں اگر تناکر رہا تو وہاں بھی تناکر رہے گا، الگ ہو جاتا. تم دنیا میں سے نہیں ہو، تم لڑکے نہیں ہو. عمل ان کا رہو سارے، ہمارے امام شیخ جو ہے ان کے لڑکے پہلے پڑھاتے تھے پاسے، اس آج پر پڑھتے، چونکہ ان کے والد شیخ الحدیث ہیں، اور وہ کیا نام ہے سر چھوڑیے، بہت اچھا پڑھنے والا تھا، پہلے وہی سناتے تھے تراویح. اس آج پر سب رو نہیں لگتا تھا، عمر مراد اللہ تعالیٰ کہے گا. یہ بیٹے تو ہیں لیکن سادے نہیں ہیں، بتاؤ ان کو الگ کرو. وہاں بھی یہ ہوگا، یہاں بھی یہ ہوا، عمر غیر سادے، اگر کافر ہے تو نہیں بیٹے. اس بنا پر اللہ تعالیٰ وجعلنا للمتقین اماما، اللہ ہم کو متقیوں کا امام بنائے. اس میں نے اشکال کیا کہ آپ نے امام ہونے کی درخواست ہے، کہا نہیں، امام ہونے کی درخواست ہے ہر شخص کے پاس اولاد ہے، ذریت ہے اور لوگ ہیں، اس کا امام تو ہے ہی آدمی. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ہم کو متقیوں کے امام، ہمارے پوتے بھی ہیں، لڑکے بھی ہیں، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، یہ سب ذریت ہے، اور ہر پوری ذریت کا آدمی کیا ہے، امام ہے. تو اس میں یہ مانگا جا رہا ہے کہ اللہ ہماری ذریت کو متقی پرہیزگار بنا دیجیے. یہ مجھ میں یہ نہیں بنایا جاتا، اصل یہ نہیں کہ ہم کو امام بنایا جائے، ہماری ذریت کو امام متقی پرہیز بنائیں گے، اور وہ ہمارے تابع ہیں تو ہم متقیوں کے امام ہو جائیں گے. اس کال کو دور کیا. یہ جو کچھ دیا جائے گا مہد انعام اور فضل ہوگا، بڑوں کے عمل میں سے کوئی چیز کم نہ کی جائے گی، ان کا پورا پورا اجر انعام دیتے ہوئے ان کی ذریت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی ہوگی. یہ نہیں کاٹ کے دے دیا کہ تمہارے کئی آدمی ہیں تیز سے کاٹ دیا جائے، وہاں کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں بڑھانے کی بات ہے. جیسے اللہ نے فضوق فلا نزید کو ملا ہے، جب وہاں نعمت رکھو چکھو، نعمت بڑھتی رہے گی گھٹے گی نہیں. روح روحانی میں بہوال مستدرک حاکم اور سنن بحقی حضرت ابن عباس سے نقل کیا گیا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ مومن بندے کی ذریت کو اس کے درجوں میں بلند فرما دیں گے، مومن بندے کی ذریت کو بلند فرما دیں گے. عمل اس کا ویسا نہیں ہوگا، لیکن چونکہ ایک صالح باپ کا لڑکا لڑکی ہے، ان بنا پر اس کے ساتھ کر دیا جائے تاکہ اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کے سرور بنے، اس کی رعایت میں یہ ہوگا. اگرچہ اس سے عمل میں کم ہوں تاکہ اہل ایمان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں. اس کے بعد آیت بارہ تلاوت فرمائی، اس کے بعد بہوال تبرانی حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، جب کوئی شخص جنت میں داخل ہو جائے گا تو اپنے ماں باپ بیوی اولاد کے بارے میں سب اکیلے تنہائی محسوس کرے. رواتے ہیں، سو حدیث کی رواتے ہیں، کتنے لوگ جانتے ہیں اس کو. اللہ، جب کوئی شخص جنت میں داخل کیا جائے گا تو اپنے ماں باپ بیوی اولاد کے بارے میں سوال کرو. بولو کہاں ہے؟ جواب میں کہا جائے گا کہ وہ عمل کے اعتبار سے تیرے درجے کو نہیں پہنچے، ان پر وہ دعا کرے گا کہ اللہ ہماری اولاد کو ہمارے ساتھ کر دیجیے. تو اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوگا انہیں بھی اسی درجے پہ پہنچا دیا جائے. پیسے کہاں پہنچاؤ ان لوگوں کو، وہ بھی ایک کاروبار ہے. این زمیرہ آسمانے دیگر غیب را ابرے بادے دیگر، وہاں کا اور ہے، یہاں کی طرح نہیں. ٹھگ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سب نقصان کی چیز کرتے ہیں. ایک آدمی کہتا ہے ہم نے حکومت کو یہاں پہنچا دیا، اسی اخبار میں اسے گرا پہنچا، مطمئن ہو گئے سب لوگ بغیر ماں کا بھی کہا ہم نے حکومت کو تاکہ بہت مطمئن ہو گئے سب لوگ. بغیر ماں بات کر رہا ہوں تو اب تو ہر ملک میں یہی ہو رہا ہے. اور ایک کہتا کہ اس نے تو ڈبو دیا دونوں متضاد باتیں ہیں. یہاں کی حکومت دیتی کیا لے کے کرو گے؟ جو ملے وزیر اعظم کو لاٹ مار دینا کہیں نہیں ہم کو تلاوی پہنانا ہے. مولیڈوں کو کہہ رہا ہوں میری لنچ آئی ہوئی نظر سے نہ دیکھو کچھ نہیں ان کی کوئی وقت نہیں ہے. دس آدمی ہم کو جو مانتے ہیں ان کو ایک آدمی بھی صحیح مانو ماننے والا نہیں ہے. سب اپنے مطلب سے پڑے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ لکھتے ہیں. بہت عمدہ بات علامہ جودی نے لکھا ہے, اس کو بہت شکیل صاحب نے بیان کیا تھا, میں نے حوالہ بھی کہا ہے کہیں لکھا ہوا آپ نے کہا, دنیا پر کسی کا بھروسہ نہ کرو. اولاد پر بھی بھروسہ اولاد ہونے کے اعتبار سے نہ کرو. ہاں ان لوگوں کو بھروسہ کرو جو دین کے لیے تم سے متعلق ہیں. اگر بھروسہ کیا جاتا ہے کہ دین کی وجہ سے تتعین کی وجہ سے جو تمہارا تعلق ہے چاہے وہ اولاد ہو یا غیر اولاد ہو انہیں پر بھروسہ کرو. کوئی بھروسہ کے لائق نہیں اس دنیا میں. ہم لوگ کے آتے ہیں بہت سے لوگ معلوم ہوتا ہے کہ تجارت میں دونوں شریک تھے, مر گیا وہ تو وہ تو شریک ہو سکتا ہوں کہ کس طرح قبر کیا جائے. وہ جنازے میں آتے ہیں تاکہ لے کر رہتے ہیں. قبرستان کا کون جاتا ہے؟ مولوی جاتے ہیں جن کو معلوم کتنی مرتا ہو اس نے چھٹکارا بھی ہوگا. مولوی جاتا ہے, کندھا دینے والا کوئی نہیں رہتا. یہ مولوی کام آتے ہیں, یہ طلبہ کام آتے ہیں. بہت ہوتا ہے مارنا جو دلیل سمجھتے ہیں. کوئی پوچھنے والا بھی نہیں رہتا. ان کے ساتھی بھی اگر کار پہ رہتے ہیں وہ جائیں گے. ابھی آئیے دیکھ ہمارے تو ایک دفعہ کہاں سے تبھی چلے جائے سب چلے جائیں گے. کام آنے والے بھی دینداری ہیں ان لوگوں کو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو دینی محبت عطا فرمائے. اب نائے دین سب بھائی بھائی ہیں. المومن مومن کا مومن مومن کا بھائی ہے. اس میں آپ کا کہا گیا ہے جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. اتنی تنبیہ یہاں تک کہ یہ ہو کہ تمہاری چادر کو وہ یہ نہ کہے کہ ہماری چادر ہے بلکہ کہے تمہاری چادر ہے. دکھا امام غزالی نے کہ اگر یہ کیفیت اخوت میں نہ ہو تو ابھی اخوت لم ينقض الاخوۃ اذ لم اخوت ابھی منقض نہیں ہوئی ہے. جب تک یہ نہ کہو کہ یہ چادر میری نہیں اس کی بس وہی اس کی چادر بھائی ہماری ہے وہ کہے گی تمہاری ہے. یہ ہے انہوں نے امام غزالی نے لکھا ہے. اس کو بہت سناتے چادر بہرحال جواب میں وہ عمل کے اعتبار سے. اس کے بعد اہل ایمان کے اور انعام کا تذکرہ فرمایا وہ امددناہم وہ امددناہم بفا کہتی ہوں وہ لحم مما یشتہون آکے آگے اور ہم ان کو میوے اور گوشت جس قسم کا ان کو مرغوب ہوگا وہ بڑھا دیے جائیں گے. میوہ جتنا میوہ چاہو کھاؤ چڑے گا بھی نہیں جائے رکھ دو رکھنے ضرورت ہی نہیں پڑے گی تو جب چاہو مل جائے گا. میوے اور گوشت جس قسم کا ان کو مرغوب ہو گئے. میوے اور گوشت دو چیزیں ہیں معلوم ہوا کہ دنیا کی نعمتوں میں ان دونوں چیزوں کا بہت بڑا درجہ ہے میووں کو اور گوشت. اب واقعی سب سے پسندیدہ لوگوں کو یہ ہوتا ہے میوے بھی سب لوگ. یہاں تو میوے کی زیادہ شمار نہیں مل جائے. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت یہ پھل دس سال پہلے میں کبھی پھل دیکھتا بھی نہیں تھا. دس بیس سال پھل تھا ہی نہیں یہاں. اب یہاں بھی آ گیا الحمد للہ. تم کو کہ معلوم پھل تلاش کرنے کے لیے جاتے تھے. ایک آدمی بہت سبزی فروش تھا بہت پریشان رہتا تھا اپنے خیال کا ہو گیا تھا. وہ سبزی رہتی تھے بہت بیمار کیا کرو یہ آپ نے سب جانتے. میں نے کہا بھائی اتنا پھل کی تمہاری دکانیں ہیں تم کو اتنی پریشانی کر کہاں مجھے کوئی کھائے گا تب نا پھل کھائے نا رابطہ میں کوئی کھاتے نہیں پھل کھانے کو پھل گئے تمام نے. ہماری دعوت تھی انگلیشور میں بہت سب چیزیں تھیں پھل نہیں تھا. ہم کہتے وہ فرق ہو گیا نا یو پی اے پوجا کا فرق ہو گیا پھل نہیں تھا. پھر फल का जिक्र आगे नहीं कुरान में कहते हैं फाकर, उसके बाद आगे ईमान के कहते हैं और हम उनको मेवे और गोश्त जिस किस्म का उनको मरहूब होगा बढ़ा देते हैं। इसमें अहले जिन्नत को फाकिहा यानी मेवे पेश किए जाने का तस्करा फरमाया है और सूरह ज़ुखरुफ़ में लकुम फीहा फाकिहतुन कसीरतुन मिन्हा ताकुलून, तब जमा कर दिया इन्होंने, तुम्हारे लिए उसमें बहुत से मेवे होंगे, फाकिहा होंगे, फाकिहा रहती है ना तो कुछ हो जाती है हमारी प्रति, तुम्हारे लिए उसमें बहुत से मेवे हैं जिसमें से तुम खा रहे हो, कमी का अंदेशा न करो, खाते चले जाओ। और सूरह मुर्सलात ने क्या फरमाया, इन्नल मुत्तकीन फी ज़िलालिन व उयून व फवाकिह मिम्मा यश्तहून, इस पर बयान किया था एक मैंने, परहेज़गार लोग सायों में और चश्मों में मरगूम मेवों में होंगे, सायों में होंगे धूप नहीं होगी, चश्मों में होंगे नहरें जारी होंगे अब फल भी होंगे, अब कोई चीज की जरूरत रह गई। एक आदमी थे बड़े एमएन डबल एमएन थे बहुत सब हजरत के बहुत मखसूस लोगों में से थे, तो मुझसे खुद कहा उन्होंने कि मौलाना दुनियादार की कुल नियत क्या होती है, तीन चीजें को होती है, एक ये कि बीवी अच्छी मिल जाए, दूसरी ख्वाहिश होती है कि कार अच्छी मिल जाए, तीसरी ख्वाहिश होती है घर अच्छा मिल जाए, इसके अलावा कुछ ख्वाहिश नहीं होती है। और यहां से जन्नत के मामले में कितनी ख्वाहिश है सब पूरी हो जाएगी, दुनियादार की ख्वाहिश ये होती है तीन चीजों की, वो कहते बहुत तजुर्बेकार आदमी उन्हीं में रहते थे, कहा कि पूरी ख्वाहिश ये होती है कि अच्छी जगह शादी हो जाए, खूबसूरत बीवी मिल जाए, और उसके बाद चाहता है घुमाने के लिए कार मिल जाए बीवी को घुमा के लिए, और तीसरी बात है घर अच्छा मिल जाए, इसके अलावा कुछ नहीं, पूरी दुनिया में इसके अलावा कुछ नहीं है, वो ही कहते थे। उन्हीं के शेर भी मार्फत में शेर उन्हीं का है, शुरू में हजरत को पता था मार्फत में सबसे पहले अशार जो है उन्हीं के हैं, अब्दुल शकूर जावेद वो ये कहते थे मुझसे, बहुत कहते थे मौलाना आप लोगों के लिए सब आसान है, हम लोगों के लिए आसान नहीं है, हम जिस माहौल में हैं ये आसान नहीं है, बड़ी अच्छी बात है तजर्बे की बात, आप लोगों के लिए आसान माहौल है, हम लोगों के लिए मुश्किल है, आप दीन में हैं उसके खराब करने पर आप मजबूर हैं कि अभी नकीर हो जाएगी, हम जिस माहौल में हैं उस पर दीन को इख्तियार करने पर नकीर होगी। चुनाचा एक उनके साथी गए उनको दरिया चढ़ के घर हैं, देहरिया थे मुसलमान हो गए, ये हुआ तो भी डॉक्टर सलाहुद्दीन ने कहा कि देहरिया मुसलमान हो गए, ये हुआ तो भी देहरिया थे, उनके साथी देहरिया नहीं वो देहरिया ही थे, अभी आए घर पूछा उसे कि कहाँ गए, कहा नमाज पढ़ने के लिए गए, घर वालों ने कहा अभी इसी में पड़े हुए हैं, ये हमारे साथी हैं अभी इसी में पड़े हुए हैं, हमको देते हैं नमाज पढ़ा हमको तो कुछ मिला नहीं, ये भी कहा। अब ये बात हजरत को उन्होंने बयान कर दिया, साल भर का साल बयान किया होगा जिंदगी पर कि तुमको नमाज से नहीं मिला हमको तो मिला, सैयद अब्दुल कादिर जिलानी को मिला था, साहबा को इसी नमाज से मिला था, तुम बेतौफीक थे तुमको नहीं मिला, हमको तो बहुत मिला, नमाज ही सबको सब कुछ मिला, नमाज से वलायत मिलती है, बुजुर्गी मिलती है, इज्जत मिलती है, सब कुछ मिलता है। हजरत के यहां मजलिस का यही अंदाज था, अब ये बात सुना बस पर बहुत 10 दिन हो जाए 20 दिन हो जाए होती रहती थी इस पर, बहुत गैरतमंद दीन के बारे में, दीन सब कुछ है, फरमाते हैं कहते हैं वफा कहते मिम्मा इष्टहून, वल्लाह में तैरी मिम्मा इष्टहून, और मेवे जिनको पसंद करेंगे और परिंदों का गो जो उनको मरगूब होगा वो खाएगा। सूरह वाकिया फरमाया उनके लिए ऐसे मेवे होंगे जिनको वो खुद अपने इख्तियार से चुन चुन कर खाएंगे, ये भी एक मध्य है, ये नहीं कि आ गया चुनके, बहुत सी चीजें ऐसी हैं, हमारे कायदे साहब के पान लेते थे कहते थे कसई खाते थे, किसी ने कहा नहीं हजरत ये मेरे सामने के बाद कहा नहीं, जो पान खाता वो ये चाहता कि हम खुद उसको बना के खाएं, कसैली भी खाते थे ये खाते थे, उसका भी एक लुत्फ है, मूंगफली खाने में अब सब लोग देने लगे, मूंगफली कितना खाएगा? वो अपने हाथ से तवस्सुल से लेता है, तवस्सुल खाता है, उसमें मजा ज्यादा है। इंसान की बुनियादी चीज है, तो इसको अल्लाह ताला ने फरमाया चुन चुन के, यानी कि हूर है कितना देते हैं वो भी, अब जब देने लगते हैं तब बिल्कुल तभी खराबी देने लगते हैं लोग। अभी हमारे नहीं हमको पसंद, क्यों दे रहे हमको? हमारे यहां मछली आती है, वहां दस्तरखान में बड़ी उमदा मछलियां आती हैं, बाद में लेके आते हैं। अब वो कांटा निकाल के भर के रख देते हैं, इसको मतलब उतना मैं खाऊं। मैंने देखिए आप इस शर्त दस्तरखान बैठिए कि मेरी तरह तवज्जो के लिए खाना, अपना खाइए मेरी तरह तवज्जो के लिए, मुझे जितना खाना खाऊंगा तो भर दिया बीमार पड़ जाऊंगा या नहीं कर सकूंगा। ये सब रहता हमारा ना वहां भी, वो बेचारे मोहब्बत में देते ही चले जाते हैं, अभी खत्म नहीं हो लुक मजे लोग, हम पूछ के खाते हैं, निकल नहीं जाते खाना है। तुम दो मतलब इधर क्या खाए नहीं खाए, हम तो चावल भी पूछ के खाते हैं, है कि नहीं? ये यह डाला हमको चावल अंदर, सबका मिजाज खाने का अलग अलग है, क्यों मुकैद करते हैं हमको खाने में? वो जल्दी से खा लेते हैं, एक रोटी खाए हम खाए उस तीन अब लगाने लगे तो हम तो घबरा जाएंगे। अल्लाह ताला गौर कीजिए, जिनको खुद अपने इख्तियार से चुन चुन कर खाएंगे, ये सब मेरी तैयार मेदाज है, इस बात पर मुझे खुशी हो रही है। आप नहीं रुकता रहता हूं हम लोगों को रुकिए, क्यों दे रहे हो हमको? कहते हैं और जिनको वो खुद अपने इख्तियार से चुन चुन कर खाएंगे खुद। और सूरह मुल्क में वो फवा के हमें माए तहूं पाया है, जिसमें बता दिया कि जिन मेवों की ख्वाहिश होगी उनमें से खाएंगे, खुद खाएंगे। वह लहमी माए तहून फरमाया जिसमें मुतलक लहम गोश्त मजकूर है, और सूरह वाकया में लहम तैरी में माए तहून है, कहीं सिर्फ गोश्त का दिख रहा है, कहीं चिड़ियों का गोश्त मजकूर है। फरमाया दोनों आयतों से मालूम हुआ कि परिंदों के अलावा भी दूसरी अनवा के भी गोश्त होंगे। ये तफसील है, ये नुकता निकाल दिया, वहां मुतरकर लहमी कहा, वहां लहम तैरीन कहा, मालूम हुआ कि लहम में तैरी नहीं है चिड़िया, बल्कि और जो गोश्त हो सकते हैं अल्लाह के यहाँ क्या मतलब वो होंगे। और जो भी नेमत वहां पेश की जाएगी मर्जी के मुताबिक पेश की, मर्जी के मुताबिक पेश की जाएगी। दुनिया में बात चीजें खराब तबीयत और ख्वाहिश के खिलाफ किसी के मजबूरी से खानी पड़ती है, वहां ऐसा नहीं होगा। देखिए मैं बयान कर रहा हूं, हमारे यहां बात है गोश्त दे दिया गया दसों का रात भर, नहीं जितनी ख्वाहिश हो उतनी खा ले, तुम्हारी ख्वाहिश खाएंगे बद आदमी हो जाएगी, रात को नींद नहीं आएगी, पेट में दर्द हो जाएगा। उसके बाद अहले जन्नत के जाम का तस्करा फरमाया, इशारा फरमाया वह इतना रहूं, ये लोग जन्नत में जिंदगी के तौर पर आपस में ज्यादा शराब की छीना झपटी भी करेंगे। लीजिए दूसरे वहां किसी चीज की कमी न होगी, अल्लाह ताला फरमा रहा है। तफक्को के तौर पर मजाक के तौर पर यह भी माना है। एक आदमी हमारे यहां बहुत मजाक थे, हजरत के भाई थे, उनसे किसी ने कहा भाई जन्नत में हर चीज मिलेगी तो क्या हुक्का भी मिलेगा? लेकिन देखो हुक्का पीने के लिए फिर जहन्नम में जाना पड़ेगा आग लेने के लिए, वो मुझे मिलेगा क्या? हजरत के भाई आदि जवाब, किसी ने कहा जन्नत में सब कुछ मिलेगी तो हुक्का भी मिलेगा? हमारे चचा थे रहमतुल्लाह, कहा मिलेगा हुक्का भी मिलेगा लेकिन चिलमिया चढ़ावे खाती दोजख में जाए पड़ी। मैं चुप हो गया, उन्हें जन्नत में दिल लगी के तौर पर आपस में जाना पड़ेगा। महाराज फरमाते हैं और ये लोग जन्नत में दिल लगी के तौर पर आपस में छीना झपटी भी करेंगे, वहां किसी चीज की कमी नहीं होगी। ये छीना झपटी बतौर दिल लगी होगी, इस भरे हुए जाम को कहा जाएगा ये जाम खूब भरे हुए हों, तुम्हें सूरह नमा में भरे हुए होंगे। वह कासन रिहाका से ताबीर फरमाया हर शख्स के लिए वक्त की ख्वाहिश के मुताबिक भरे हुए होंगे, उसके ख्वाहिश के मुताबिक, ख्वाहिश अगर आधे की है तो आधी मिलेगा, यहाँ चाय है पूरी की आधी देते हैं सब, और कभी आधी खाई दो बार भी आधी करो पूरी दे देंगे, ये भी मुतजी झगड़ा रहता है। अभी इस वक्त ख्वाहिश किसकी है? आधी पिया, अब सुबह को भी आधी देगा वो, जब कहना पड़ेगा नहीं पूरी करो सुबह तो पूरी होता ही नहीं। इस पर एक आदमी को बस आ गया, इसमें है वह आदमी कहा वाह جو تمہاری مرضی مطابق دیا جائے گا. مرضی تمہاری کیا ہے؟ آج ہے پیاری پہنے گا یا تو آج ہی ملے گا. مرضی پوچھے گا نہیں, خواہش ہے پورا دے گا. یہاں تو ہم دیکھتے ہیں دن رات پورا یہ مذاکرہ رہتا ہے اس بار. ابھی ابھی 11 بجے تم چائے پلا رہے ہو, کیوں اتنا بھر رہے ہو؟ مجھ کو زیادہ دیں گے اور جو آنے والے ان کو کم دے دیں گے. میں نے کہا تم میرے وکیل ہو, میں رہتا چائے کیا تھا پوری دیتا اس کو. اس کو اب دوسری بات ہے, تم میرے وکیل ہو تو مجھ کو تو بھر کے دے رہے ہو. وہ کہ میں بھر کے لے رہا ہوں, اپنے مہمانوں کو کم دے رہا ہوں. یہ بھی ایک مستقل جھگڑے کی بات ہوتی ہے. سمجھتے ہی نہیں, سمجھتے ہی نہیں, کیا سمجھیں گے؟ میں پیسے بھی نہیں چاہتا بہت سی چیزوں پر, بس عام لوگوں کی طرح رکھو, تھوڑا سا فرق ہو جائے آنے جانے میں دوسری بات ہے. سب برابر, تو ہم سے مہاراج اجے بہتر ہو. تم ہمارے مہمان ہو, میزبانی ہم کر رہے ہیں. تمہاری طرف سے اتنا بے اعتراضی ہم برداشت نہیں کر سکتے. بہرحال قد یہ آ گیا بھائی سورہ دہر میں, قد دروہ یہی میں بیان کر رہا ہوں. قد دروہ تقدیرہ میں بیان کرنا ہے, ان جاموں میں تسلیم کریں جتنی ضرورت ہے وہ اتنی بھرے گے. ایک آدمی جب یہ پڑھا ہے بس ہو گیا, کہا قد دروہ تقدیرہ پر کہ وہ تمہارے ہاتھوں منچاؤں دیں گے, جتنا تم کو ضرورت ہوگی اتنی دیں گے. اسی تفصیل میں نے کہا کہ بعض میں آدھی ضرورت ہے, کبھی پیر کی ضرورت ہے ان کے ساتھ, لیکن وہاں معلوم ہے کہ یہ بھی ایک تکلیف کی چیز ہے. اس تکلیف کو بھی جنت میں اللہ دور کر دے گا. یہ بھی ایک الجھن کی طرح الجھن ختم ہو جائے گی. ان جاموں میں تسنیم اور کافور کی آمیزش ہوگی اس شراب کی پینے کی وجہ سے نشہ نہیں آئے گا. اور کوئی شریف کی رائے نہیں, یہاں تو شراب ممنوع ہے, وہاں شراب کا نہیں, وہ شراب ایسی نہیں ہے جس میں نشہ ہو. اسی کو لا لغو فی کہ اس میں لغو نہیں ہوگا. شراب پی کر کے لغو لاتان باتیں نہیں کریں گے. اول اور فول بکتے ہیں اور بےحودہ باتیں کرتے ہیں, وہاں کی شراب میں یہ بات نہ ہوگی. یہ شراب چونکہ بطور انعام ملے گی, اس میں نشہ بھی نہیں ہوگا. جو دنیا میں اس کے حرام ہونے کا سبب ہے, اس لیے اس کے پینے میں کوئی گناہ بھی نہ ہوگا. جسے ولا تعظیم فرمائے مذکورہ بالا شراب لانے والے اور پیش کرنے والے نو عمر لڑکے ہوں گے. نو عمر لڑکے, یہ بھی معلوم ہوا وہ ایتو بے گرمان اور ان کے خدمت گار لڑکے ان کے پاس آتے جاتے رہیں گے. کانہم لؤلؤ مکنون, خوبصورتی اور رنگت کی صفائی ستھرائی میں ایسے ہوں گے جیسے محفوظ رکھا ہوا چھپا ہوا موتی. وہ لڑکے ایسے ہوں گے, یہاں تو ممنوع ہے, وہاں اس کو لڑکوں خاطر سے نام لیا. یہاں پر سورہ دہر میں وہ یطوف علیہم ولدان مخلدون اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا, ان کے پاس ایسے لڑکے آمد و رفت کریں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے. اے مخاطب, اگر تم ان کو دیکھے تو یوں سمجھے جیسے بکھرے ہوئے موتی ہوں. اکبر آباد ہمارا آبادی اتسار, اور اہل جنت آپس میں ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر سوال و جواب کریں گے. آپس میں یہ پوچھیں گے کہ بھائی یہاں آنے کا کیا سبب بنا, ہم لوگ کیسے پہنچے. وجہ تو سبھی کو معلوم ہوگی, لیکن پرانی باتیں یاد کرنے اور اللہ کی توفیق اور انعام الہی یاد کرنے کی تصدیق کے لیے سوال کریں گے اور جواب میں مشہور ہوں گے. بھائی ہم نے یہ کیا اس کی برکت ہمیں یہاں پہنچ گئے. جن سے سوال ہوگا جواب, بے شک ہم اس سے پہلے جو اپنے گھر بار اہل و عیال, وہ جواب دیں گے کہ بے شک ہم اس سے پہلے جو اپنے گھر بار اہل و عیال میں رہتے تھے, وہ ہمارا رہنا اور بسنا ڈرتے ڈرتے تھا. مان دیکھو آخرت میں کیا ہوگا, یعنی ہم ڈرتے رہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی نہ ہو جائے جو اس کی ناراضگی کا سبب بنے. آخرت کی پیشی وہ محاسبہ وہ مواخذہ کی فکر رہتی تھی. اس طرح ہم لوگ یہاں پہنچے. اس مزدور کو یہاں پر مجھے یاد ہے کہ میرا حساب میرے سامنے آئے گا دنیا میں, میں سمجھ رہا تھا حساب آئے گا. آخرت کا یقین اور وہاں کے لیے فکر مند ہونا یہی مومن کی اصل پونجی ہے. یہ دولت مل گئی تو وہاں پار ہو جائے گا. آخرت کی فکر میرا حساب, آخرت کا یقین اور وہاں کے لیے فکر مند ہونا اس کے مطابق عمل کرنا مومن کی اصل پونجی یہی ہے. جسے یہ دولت مل گئی سب کچھ مل گیا ہے, اس کے لیے ہم جمع ہوتے ہیں. سو اللہ نے ہم پر احسان فرمایا اور دوزخ کے عذاب سے بچا لیا. مومن آدمی جتنا بھی عمل کرے اسے اپنے ہنر کا کمال نہیں سمجھتا، دل کی گہرائی سے وہ یہ جانتا ہے کہ اعمال صالح، ایمان، تقویٰ، پرہیزگاری اور آخرت کی فکر، یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کا انعام ہے، ہمارا کچھ نہیں ہے. اس لیے جنت میں داخل فرمایا اور دوزخ سے عذاب سے اللہ نے بچا لیا. تھوڑا سا شکر خدا کن، انا کننا من قبل ندعو، بے شک ہم دنیا میں اللہ کو پکارتے تھے اور اس سے دعائیں کرتے تھے، اس نے ہماری دعائیں قبول فرما لی. واقعی وہ بڑا محسن ہے، کتنی عمدہ بات ہے، دیر تو ہوگی نہیں پورا مضمون ہو گیا الحمدللہ. واقعی وہ بڑا محسن و مہربان ہے، یہ ہم کرتے تھے معمولی عمل، ہم کو بھیج دیا جنت میں میں تم لوگ کے لئے. وہ بڑا محسن و مہربان ہے، اسی کے احسان اسی کے مہربانی سے ہم یہاں پہنچے. فللہ الحمد والمنہ ومنہ النعمہ، اسی کی طرف سے نعمت ہے اور اسی کا شکر احسان ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو ان نعمتوں سے مالا مال فرمائے، ہمارے یہاں اٹھنا اور بیٹھنا، آنا جانا، سننا سنانا، اللہ یہ سب کو قبول فرما دے. تو اللہ تعالیٰ نے جو آیات نازل فرمائی ہیں نہایت امید افزا ہے ہمارے لیے بھی، ہمارے بچوں کے لیے بھی، ہماری ذریات کے لیے بھی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو با ایمان رہنا چاہیے، ایمان کو لازم پکڑنا چاہیے. حدیثوں میں آتا ہے کہ بوڑھیوں کا ایمان اختیار کرو، یعنی بوڑھی عورتیں ایمان کو نہیں چھوڑتی. اس بنا پر ان جوان عورتوں کو، جوان مردوں کو، بوڑھے مردوں کو ہر وقت یہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ ہمارا ایمان پر خاتمہ ہو اور اللہ کے رضا و خوشنودی کے طلب میں خاتمہ ہو. انشاءاللہ یہ تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائیں گے. یہ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ہماری مغفرت بھی فرمائے، جہنم سے نجات عطا فرمائے، لیکن اس کا طریق وہی ہے جو سنایا گیا ہے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. Thank you.